standing right here, waiting for you, my dear, wondering if you ever gonna show. I don't know if you're gonna show, my darling, I got to go, but nevertheless I said, you gotta be waiting, sitting. Against the fence, wondering if I have any sense. Something tells me I'm a fool to let you treat me so cruel, but nevertheless I say again, you gotta be waiting, sitting in the bar. Against the fence, wondering if I have any sense. Something tells me I'm a fool that you treat me so cruel. Nevertheless, I said, you gotta be waiting, sitting in the park. Velen kijken er naar uit, dingen die weer mogen. Billy Stewart deed dat in de 60e jaren al met Sitting in the Park. Tot middernacht, de late avond met Bert de Wolf. Welkom bij de late avond van dinsdag 19 mei. We vullen het laatste uurtje van je dag met relaxte muziek en nieuws en informatie uit de regio Zuid-Holland. In deze late avond, metalen rietjes, medaille voor zorghelden en tentoonstelling Kijk eens naar hommels. Tot middernacht is dit de late avond. Ik ben Bert de Wolf. Fijn dat je erbij bent. Over you.

Margot Price van een paar jaar geleden met Hands of Time. En daarvoor Matt Bianco en More Than I Can Bear. Het eerste onderwerp van vanavond. Bas en Simon. Nee, het is geen popduo. Zij ontdekten metalen rietjes in Australië. Strawies. Herman de Bruin. We gaan het hebben over blinde liefde, geluk en strawies. Wat dat met elkaar te maken heeft, ga ik vragen aan Bas van Oort. Hij is aan de telefoon. Ontdekkers van een geweldige schat. Nou Bas, vertel. Mijn broer en ik zijn vorig jaar naar Australië gegaan. Mm-hmm. Daar hebben we wat mensen en oude vrienden bezocht. Ja. En na een lange tijd nadat ons geld weer was opgeraakt, zijn we weer terug naar Nederland gevlogen. Mm-hmm. En daarvan hebben we eigenlijk een schat mee teruggenomen. Want wat we daar vonden waren rietjes van roestvrij staal. En die hadden we toen mee naar huis genomen. En die hadden we van mensen als cadeautje daar gekregen. Mm-hmm. En we kwamen er eigenlijk achter dat iedereen daar wel, dat het heel normaal was om rietjes van roestvrij staal daar te hebben. Want, in plaats van plastic varianten. Ja, want wij hebben natuurlijk heel veel plastic varianten. Daar moeten we ook vanaf, zegt iedereen. Dus daar zijn we ook papier voor aan het gebruiken. Maar jullie hebben roestvrij staal gevonden. Is dat echt een Australisch fenomeen? Ik weet niet zeker of het van oorspronkelijk uit Australië komt. Maar, maar jullie hebben elkaar ontdekt en je dacht van, nou, dat is in Nederland ook een goed product misschien. Ja. Zeker nadat we, toen hebben we eerst eventjes niks mee gedaan, maar na een tijdje vonden we ook dat in 2021 komt er een Europese wetgeving die een verbod brengt op plastic rietjes en plastic bestek. Ja, dus, nou moet dat allemaal papier worden, maar wat is nou het voordeel van roestvrij staal? Het is eigenlijk een product dat echt tientallen jaren mee kan gaan, zeg maar. Mm-hmm. Terwijl als je bijvoorbeeld uit een papieren rietje drinkt, dan moet je dat alweer daar één keer weggooien. Ja. En dat materiaal dat blijft heel erg goed en is makkelijk schoon te maken. Ja, toch wel? Dat is eigenlijk ideaal. Dat was mijn volgende vraag. Is het makkelijk schoon te maken? Maar dat kan. Maar de binnenkant van zo'n rietje dan? Ja, je kan het op verschillende manieren doen eigenlijk. Wij zelf gebruiken ze natuurlijk al een tijdje. En voor normale dranken, zoals limonade, doen we ze in de afwasmachine. Dan zetten ze rechtop erin. Mm-hmm. En stel ze hebben een goede schoonmaakbeurt nodig, bijvoorbeeld na een smoothie drinken, want daar we hebben ook een speciale smoothie variant, dan is het wel handig om alle resten goed te verwijderen. Dus dan hebben we een extra schoonmaakborsteltje bij gedaan. Oké, want die zijn wat dikker ook, hè, natuurlijk. Ja. Als rietje, ja. Dus dat is helemaal geregeld. Hebben jullie daar een soort bedrijf voor opgericht dan? Want jullie zijn eigenlijk nog samen student. Ja, we zijn eigenlijk nog twee studenten en we hebben een half jaar geleden hebben we ons ingeschreven bij de KVK. Mm-hmm. Maar toen de coronacrisis ook aanbrak, kregen we iets meer tijd over. Ja. Het voetbal ging niet meer door. We zitten allebei voetbal namelijk, dus dan heb je al twee avonden en zaterdag meer tijd. We moeten de tijd nuttig gaan besteden en dat is rietjes geworden. Ja, en toen zijn we begonnen met blog schrijven en hebben we gevraagd of kranten misschien een interview met ons willen doen. Mm-hmm. Of het hun leuk lijkt. Ja. En toen hebben een aantal ja gezegd. En sindsdien loopt het op zich wel goed. Want jullie hebben wel een soort stip op de horizon gezet. Voor 31 december, tenminste was vorig jaar. Nee, dit jaar bedoel ik. 10.000 stories verzenden. Ja, dat klopt, ja. we zijn op zich wel aardig op weg. We hebben nu ongeveer 1200 rietjes verkocht. Ja. Dus voor ons is dat natuurlijk al heel veel. We zelf hebben er nog geen winst mee gemaakt. Natuurlijk, want het begin heel veel kosten moeten nog worden uitgehaald. Het begint op zich in zicht te raken dat we een keertje iets van winst gaan maken. Dus dat je dat doel haalt in ieder geval voor het eind van het jaar. Want kunnen mensen ze gewoon bestellen? Hoe gaat dat? Zeker. Iedereen kan ze bestellen op www.strawies.com. STRAWIES. Heel goed. Ja, en dan daar staat .com, hè? Ja. Daar staat het op en dan kunnen mensen dat bestellen. Ja. Je wil heel Nederland volzetten met dit soort rietjes. Want hoe lang gaan ze mee? Zelf hebben we natuurlijk nog niet helemaal uitgetest, want we hebben ze pas anderhalf jaar. Nee, maar je bent in Australië geweest en daar hebben ze ze al langer, denk ik. En daar hebben ze het eigenlijk, bij de gezinnen die ik ben geweest, hebben ze het eigenlijk nog nooit vervangen. Nee. Dus daar kan je wel uitgaan dat ze het ongeveer al wel 5 tot 10 jaar hebben. Het is eigenlijk net als bij bestek. Dat ga je in de afwasmachine doen en dat ga je ook niet elke keer vervangen. Mooi initiatief om dat te doen en om zoveel mogelijk dat plastic weg te werken, want dat is ook het doel, hè? Ja, precies. Ja. Dat is ons hoofddoel, ja. Ja. Dankjewel voor het gesprek. Heel veel succes met het vervolg. Bas van Oort was het. Ontdekkers van een geweldige schat. En we hebben nu begrepen wat de schat is. Metalen rietjes in ieder geval. Heel veel succes nogmaals en dank voor het gesprek. Le plus beau des romans d'amour, ça finit en solde à 10 balles. Y a qu'à chercher 8 jours, on en remplit des malles. Quand je t'ai vu briller la première fois, je te prenais pour un bijou rare. Mais des bijoux comme toi, y en a plein les boulevards. Toi, t'as beau avoir des mains comme des oiseaux câlins, tu es comme tous les autres. Oh toi, avec ton arsenal de phrases originales, tu es comme tous les autres. Oh toi, tu m'as sauté aux yeux et c'était merveilleux. Mais en te voyant mieux, j'ai compris que la réalité c'est que toi, tu glisses entre les doigts, tu ne penses qu'à toi, tu es comme tous les autres, ces autres qui n'existent pas, puisqu'il n'y a que toi. Comme tous les autres, ces autres qui n'existent pas, puisqu'il n'y a que toi pour moi, il n'y a que toi pour moi, puisqu'il n'y a que toi pour moi. Heb je een uitzending van De Late Avond gemist? Luister het terug op www.delateavond.nl. Every day she takes a morning bath, she wets her hair, wraps a towel around her as she's heading for the bedroom chair. It's just another day, slipping into stockings, stepping into shoes, dipping in the pocket of her raincoat. Day. At the office where the papers grow, she takes a break, drinks another coffee, and she finds it hard to stay awake. It's just another day. It's just another day. Feels says she's heading for the bedroom chair. It's just another day. Slipping into stockings, stepping into shoes, deeper than the pocket of her raincoat. Oh, it's just another day. It's just another day. ...1971 was het jaar dat Paul McCartney een hit had met Another Day. En daarvoor hoorde je Juliette Gréco en Comme tous les autres. Zometeen, geef een onderscheiding. En Dido, bedankt er alvast voor. Bedankje van Dido voor niet alleen een onderscheiding, maar ook financiële steun. Want dat is wat het initiatief Geef een onderscheiding nastreeft als bedankje voor de mensen in de zorg. Herman de Bruin. Een initiatief om een medaille voor alle zorghelden te geven, dat is er in ieder geval in deze coronatijd. En Jaspal Bazal, die is aan de telefoon, die is degene die dat initiatief heeft genomen. Jaspal, welkom. Ja, dankjewel. Ja, dat de zorghelden er zijn in de frontlinie en dat die heel veel goed werk doen, dat wisten we al. Maar jij gaat er iets bijzonders mee doen, volgens mij. Ja, klopt helemaal. Ik wil zo namens het Nederlands volk een onderscheiding aanbieden. Mm-hmm. En dat komt eigenlijk voort omdat ik persoonlijk doorgeraakt ben. Ja. Eigenlijk de inzet die ze geven, dat ze zelf een hoger risico lopen. Ja. Terwijl ze andere mensen helpen. Dus dat vind ik gewoon een echte... helderd uit. Ja, er zijn meer mensen die zorgmedewerkers een hart onder de riem steken natuurlijk. Daar hebben we al heel veel over gehoord. Maar jij wil ze allemaal in Nederland een echte medaille geven. Ja, klopt. En het heeft eigenlijk te maken met het werk wat ik doe. Mm-hmm. Ik ben ondernemer. En ik maak al 7 jaar onderscheidingen. Okay. Voor met name het bedrijfsleven. Mm-hmm. En ook organisaties, waaronder ook de zorg. Ja, ja. Dus dat is eigenlijk mijn achtergrond. En ik maak ze ook voor de militairen of ook voor de politie. Ja, ja, dus je hebt een breed scala aan onderscheidingen die je al maakt. En nu wil je echt voor de zorg een eigen aparte onderscheiding maken die met corona te maken heeft? Klopt inderdaad. Dat is eigenlijk het eigenlijk mee te maken heeft dat de zorghelden, zoals we ze nu noemen, dat ze een echt heldhaftige daad, vind ik, leveren. Mm-hmm, mm. Om de mensen te beschermen. Ja. Nou, heb hoort ook een medaille bij. Ja. Ja, ja, nou ja, uit jouw oogpunt gezien is dat natuurlijk heel logisch dat je daaraan denkt. Zitten die mensen erop te wachten, denk je? Wat ik denk is dat een medaille, dat geeft eigenlijk de gevoelens weer van het volk. En dat is dankbaarheid en de waardering. En ik denk middels de vlag en dat we dat zeggen, dat is ook al iets om dat te laten blijken. En een medaille is eigenlijk een echt item om, zeg maar, vast te houden. Wat een zorgverlener thuis kan zetten in zijn ja, kast. Ja, en precies. Daaraan herinnerd kan worden. En dat is meer. En dat is echt wat het gevoel uitdraagt. Ja. Ja. Ja, dat is blijvend ook. Want een applaus is leuk, maar dat verwaait, hè, dat is weg op een gegeven moment. Ja, je wil klopt, iets definitiefs maken. Maar ja, goed, dat kost wel geld. Jij hebt wel een bedrijf wat dat kan maken. Maar ik denk toch dat het geld kost. Hoe ga je dat organiseren? Dat kan ik sowieso niet alleen. Ik wil een deel wil ik daar ook aan bijdragen. En plus werken we tegen een hele lage tarief. Mm-hmm. En het is eigenlijk een crowdfunding project. Yeah. Waarbij ik sowieso de burger wil aanspreken. En ook de bedrijven om een medaille te kunnen geven. Ja, dus je wil donateurs, donateurs hebben. Ja, klopt inderdaad. Yeah. En een deel van dat geld, dat wordt ook overgemaakt naar Stichting Zwik. En dat is een stichting die de zorgverleners ondersteunt. Yeah. Als zij zelf in financiële nood komen als gevolg van de corona. Ja, ja, dus dat is nog voor een goed doel ook. Wat de zorgverleners dan ook weer aangaan. Dus eigenlijk. Hoe kunnen mensen die donatie doen en jou steunen of bedrijven die dat willen doen? Nou, ze kunnen gaan naar de website www.gevenonderscheiding.nl. Mm-hmm. En dan kunnen ze heel makkelijk een medaille kopen. Of meerdere stuks. En zo kunnen ze meedoen. En voor bedrijven is er nog een speciale uitvoering. Ze kunnen namelijk op de achterzijde van de medaille kunnen ze een eigen bedrijfsnaam of logo laten dan kunnen ze ook nog een beetje reclame maken als ze dat willen. Ja, ja klopt. Ja, dat is namens heel wat aan. Maar dat staat ook allemaal op de website. Wat kost zo'n onderscheiding? Een onderscheiding kost 12,5 euro inclusief de BTW. Ja. En er gaat 2,5 euro van de medaille gaat naar Stichting Zwik. Ja. En de overheid zal het bedrag ook nog een keer gaan verdubbelen. Dus uiteindelijk gaat er 5 euro per medaille gaat er dan naar Stichting Zwik toe. Een heel goed doel. En kijk even op gevenonderscheiding.nl om zo'n medaille te steunen. Maar je hoeft hem niet dan, als je gesteund hebt, zelf uit te reiken. Hoe doen jullie dat dan? Nee, absoluut niet. Wij verzamelen donaties tot en met 31 juli. Vervolgens starten wij de productie om ze eind van het jaar uit te reiken. En het staat nu gepland eind oktober. Mm-hmm. En dat bieden wij ze aan de verschillende zorginstellingen. Ja, ja. Die zij ze dan vervolgens weer verspreiden onder hun eigen zorgpersoneel. Ja, dus de onderscheiding komt eraan. 12 mei is de actie gestart. Dat is niet voor niks, want toen was het de dag van de verpleging. En het duurt tot 31 augustus. Maar mensen kunnen dat allemaal nalezen op de website gevenonderscheiding.nl. En dan komt het er allemaal voor elkaar. Een mooi initiatief van Jaspal Bathal. Hij is de initiator van Geven Onderscheiding. En alle zorghelden in de frontlinie kunnen daarvan gebruik maken. Dank voor het gesprek. Heel veel succes. En we horen graag hoeveel je er straks uit gaat delen. Maar dat komt pas in september dan. Gaan we met vakantie? Ja, maar waar naartoe dan nou? Misschien naar Griekenland of misschien naar Tunis. Dat

effort you give. That place where you can't remember and you can't forget. She'll lead you down the path. There'll be tenderness in the air. She'll let you come just far enough so you know she's really there. And she'll look at you and smile, and her eyes will say, she's got a secret garden where everything you want, where everything you need will always stay. A million miles away. Secret Garden van Bruce Springsteen en daarvoor de vakantieperikelen van Jasperina de Jong, toen al in 1972, in Dobbe, Dobbe, Dobbe. Ons derde en laatste onderwerp dit uur. Tot en met juni is er in Delfland een actie rond hommels. Het wat en waarom hoor je van Herman de Bruin. De voorzitter van Natuurlijk Delfland, Geert van Poelgeest, is aan de telefoon. Hij heeft het over de tentoonstelling Kijk eens naar hommels. En wat hommels zijn, dat weet hij precies, denk je. Geert, welkom. Hoi. Waarom moeten wij naar hommels kijken? Hé, hey, dat is een grappige vraag. Waarom moet je naar hommels kijken? Nou, dat is hetzelfde als de natuur, de hele natuur. Mm-hmm. Wij vinden dat je aandacht voor die natuur moet hebben. Ja. Dat is eigenlijk heel wezenlijk iets. Je moet er aandacht voor hebben, dus... En hebben wij dit seizoen de steenhommel genomen. Want daar moet je naar kijken. De steenhommel? De steenhommel, ja. En hoe kunnen we die herkennen? Nou, dat is eigenlijk heel makkelijk. Hommels herken je. Nou, dat zijn redelijk grote beesten. Mm-hmm. Zeker in het voorjaar, dat zijn het koninginnen. En die hebben een oranje kont. Oké. Okay. En die zijn verder zwart, het mannetje. Ja. Oranje kont en zwart. En ze zijn ook vroeg, hè? Want ze komen al als het niet zo warm is nog. Ja. Ja, dus in februari kun je het zien. In februari al. Begin maart. Ja. Dan ga je daar een tentoonstelling over houden? Ja. In een winkel zelfs, in een natuurwinkel? Ja, in een winkel, ja. Ja, ja, natuurwinkel, ja. Ja. Wij hebben een aantal tentoonstellingen hebben we, die ontwikkelen we. En deze gaat erover niet alleen over steenhommel, maar over hommels. Mm-hmm. En dan kunnen mensen zien hoe ze eruit zien. Welke bloemen ze hebben. Ook zijn er foto's hoe een nest eruit ziet. Een kijkje in een nest en dat soort dingen. Dus, ja. En dan wil je dat mensen de actie Help de Steenhommel ondersteunen. Maar hoe kan je een steenhommel helpen? Dat ten eerste door aandacht te geven. Ja. Kijken of je hem kan ontdekken, herkennen. Goede planten in je tuin zetten. En we hebben ook een ontwerp gemaakt... om een nestkast of een broedkast moet ik eigenlijk zeggen voor een hommel in je tuin te zetten. Die moet je dan zelf knutselen. Ja. En zo kun je ze helpen. Maar daar is een instructie bij. Dat zie je ook allemaal op die tentoonstelling. Ja. Dus als je daar naartoe gaat, kan je in een... Maar is dat een hommelkast dan anders dan een bijenkast? Ja, ja, dat is anders, ja, ja. Ja, ja. Een bijenkast, die, die maken een nest van bijenwas. Mm-hmm. En dat produceren ze zelf vanuit hun, hun eigen lijf. En een hommel, die verzamelt draadjes, nou, allerlei dingen. Er zijn ook planten, eten ze, de haren de, van bloemen. Yeah. Ja, die knagen ze af. En daar maken ze een nestje van. Oké, okay, dus dat is heel anders dan dat bijen dat doen. Dat is anders, maar ja, hommels ja. zijn heel belangrijk, ook voor de bestuivingen. Ja, zeker. Ja, ja, ja. Ja, ja. Die, ook de... omdat ze hommels, ik noem ze altijd een beetje vliegende beertjes. Oh. En ze hebben, zijn klein, zijn heel harig. Mm-hmm. Ze zien er ontzettend leuk uit. Ja. En door die haren kunnen ze ook vroeg in het jaar en ook vroeg op de dag kunnen ze al vliegen. Dus dan kunnen zij al bestuiven. Ja, dus ze helpen ook mee met bestuiven. Want met de bijen gaat het weer wat minder goed. Dus de bestuiving is een probleem, denk ik. Maar de hommels kunnen daar ook goed mee uit de voeten. Ja, zeker. Ja. Ja. De steenhommel in de eigen tuin. De coöperatieve natuurwinkel Odon in Delft. Waar zit die? Papsauwenslaan nummer 13 in Delft. En dan kom je het allemaal weer tegen hoe die tentoonstelling eruit ziet. Gewoon tijdens de winkeluren is die open, begrijp tijdens ik al. Tijdens de winkeluren. Half negen tot zes uur. Ja. Eind juni ongeveer. Blijft die staan. Ja. Dus mensen kunnen daar wel kijken. Maar hommels gaan bekijken in het echte leven is natuurlijk nog beter. Hè? Dat is nog veel leuker, natuurlijk. Ja. Ja, en dan is deze tijd wordt er veel gewandeld buiten. Dus dan kan je ze ontdekken. En mensen maken ook foto's. Kunnen ze er ook wat mee doen? Of moeten ze die zelf maar bewaren? Of kunnen ze die nog opsturen? Nee, die willen we ook hebben. Die willen we hebben, ja. Ja, wij doen een oproep om ze te melden. En dan dat zetten we ook op een site en zo. En om te laten zien waar ze allemaal voorkomen. Ja. Dus, ja. En als je die informatiebrief wil hebben en de bouwinstructie voor die hommelkast, dan moet je ook bij jullie zijn, hè? Bij de website. Ja. Hoe kan je daar komen? Typ natuurlijk Delftland in en dan... Kom je er vanzelf. Dan kom je er vanzelf. Oké. Duidelijk. We gaan de hommels beschermen, want ze zijn heel belangrijk voor onze leefklimaat. Ook nog. Steken ze ook? Ze kunnen steken, maar dat doen ze niet zo gauw. Oké. Bijvoorbeeld, ze zien er heel lief uit. En kinderen van 3-4 jaar... Als ze in het gras zitten en ze zien zo'n hommel, dat maakt een hele lieve indruk. Okay. Dan kunnen zij, ik heb ook al gezien, dat ze zo'n hommel gaan aaien en die hommel doet niks. Oké. Dus als je het normaal doet, dan doet de hommel helemaal niks. Oké, nou laten we die waarschuwing ook maar in de gaten houden. Maar hommels zijn niet gevaarlijk. Dat heb je in ieder geval duidelijk gemaakt. Geert van Poelgeest, voorzitter van Natuurlijk Delftland. De tentoonstelling Kijk eens naar hommels en ga er ook wat mee doen. Of ga een hommel kast bouwen. Dank voor het gesprek en heel veel succes. Ja, dankjewel. How is there going to